أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة قاف د دیرشم آیات څخه شروع پر پنځه دیرشم آیات باندې دا ختم شو. نو د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې هغه وقوع د قیامت ښه بیان کړل. تر وقوع د قیامت سره چې دی چې کفارو ته دغسې خطاب کول کېږي د هغه ځای څخه کستش په یاد دي، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. دا يشتمنا بر آيات أغزا يتسخ خاص وكافر تخطاب ترجي دمخ خوالا مطلق مؤمنان وكافران قرد يات كرة تسنغ في شجب قيامتك والوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. مؤمن دي كافر دي أر نفس دي أغبا دا سرى يو سائق ورسرى يا غيبا ملكا وشهيد بل با شهيدي وركوونك ورسرى كستيس بياجي دا فرون بدرس أغا خدا أرچا فبارك دا وفرمير روز دي كافر خاص ديني بيان. نو دا نن په درس کې چې دی اول د دوزخ حال بیانې، پسې د مؤمن دا چې د مؤمن سره بیا دا رقم کول کېږي باره به نه دا خبره سمه پرسي. نو کېدای شي په خبره پوه شوې اول یې د قیامت د ورځې اجمال څنګه بیان کړي چې هر څوک چې راځي یو سائق ورسره دی یو شهید. سائق هغه دی چې هغه ملکه ده چا دی را روان کړی پیشې سوالو جواب ته. شهید هغه دی چې د هغه سره د دوسیه او پیل ورسره دی چې هغه ژوی چې عمل پکښې کړي کړي دي ما غوښ په تفصیل پرون وویل شو. نو اوس په د مابیز کې پلا د دوزخ حال بیانوي چې ښه چې دا دوزخ ته وراچول کېږي. دا مخکې په پای کې د پرون په درس کې وویل شو چې الله دا داخل کې به دوزخ ته ورواچوي. دوزخ څه رقم دی د دوزخ حال به اوس بیان کړي. وروسته به بره د متقیانو حال بیان کړي بره به نو متقي او کافر دواړه جوړه به سره په تفصیل بیان شه پرا به سې دواړې پلې به پرس. نو اول دلته د چا بیان کېږي په دا مابیز کې د دوزخ. داسې الله فرمایي وایي ویوم هغه ورځ ورته یاد کوه دې خلکو ته ونبي علیه السلام ته وایي چې یعنې اذکر یومه ور په یاد کړه دوی ته هغه ورځ. نقولو چې موږ به ووایو له جهنم او دوزخ ته هل امتلأت هل آیا امتلأت ته ډک سولې څنګه سو ډک سوې که نه سوې نست. وتقول او دوزخ ووایي هل من مزید هل آیا من مزید د زیاتو به څخه څه شی سته که نسته معنا نور که نه یم ډک. دا د آیت کریمه ترجمه اوس نو دغه سوال الله تعالی د دوزخ څه د څه دپاره کوي په ورځ د قیامت. دا د دغه دپاره کوي چې د دوزخ جواب د خلک واوري بره بیا هول پر زیات شي دبدبه بیا پر زیات شي د یو دوزخ وببیري چې اوهو موږ ګرد ورواچول دی لا نور هم غواړي. دا څونه درده مندې منه د دوزخ څونه د درده ډک دي. دا دوزخ هم دغسې خبرې کوي کدایس په خبره پوسې دغه دی علاوه وتقول دا دوزخ وای ناری وی چې هل من مزید هل من مزید زورنه وی نور غواړي. نو د آیات په ترجمه ام پوس واست و یوم اغه ورځ ور پیاد کوي د خلکو ته. نقول علاوه چې موږ و فرمایو ل جهنم او دوزخ ته څنګه ورته وای چې هل ایا امتلأت ته ډکس وی معنا څنګه سوی. وتقول او دوزخ وای هل ایا من مزید نور د جاتوب څخه ستکه نست معنا رایکه زنه يم ډک.

یو بل سړی راشي بار خره د سګر پر او ګرځي راکشي کوي چې راکشي کوي دا چې سر ګنجلا کوس بره دا غنو بار شي چې راشي در خپل سره راپورته شي کې دایس په بزمن پویږي یا دغه سی یو بوتل دی په نور څه خو نه پویږي دغه بوتل ان چې د مرشت سی او بکه کشي کیچ شو دغه بوتل دی ادي د وبو څه چې دی مثلا ډکه چې دا سی یو ګته کدر زای لا خالی ګته پورډو در یادو برای ورسته یو الک تا ورکه اغه پورته کوي نشي د مثال په برای راکشي کشي بوتل چې کشي کوي خوب خو ته خپل راپورته کیش برای اوګه دی بوتل در خپل راتی سی یا جست چې کشي کوي خپل برای د خپل راتی سی نو د الله تعالی چې قدم پورږي برای دای سره چختان ډک خبر استا دا خلک چې پر دانی ټو پر دغه فیسبوک باندې د ځینې شیان د ځینو ملایانو د اوري برای غک ګبرازی نه جوړ یو ملا دی د ترجمه کې شاه واځي هم دی د خدای مخلوق ورته ناز کې دی دغه ځای داسې وایي چې الله تعالی وعده ورسره وکړه چې لأم لأن جهنم من دلجنة والناس اجمعين پر دا ځای باندې دی راځي برا وای وای دغه حدیث دی د منکری حدیث ته قسمه څخه دی حدیثونه نه منې درواغې ده درواغې ده درواغې بخاری نه مې دی نه منې نو بارا بیان کی په بخاری مسلم خدای غ حدیث ما درته چې علی بالله کی په خپل قدم پک شي کی شیر دی دی بارا د عوام خلق ته ګټ دی دا چې د شاګردان دی بارا ورته وای د خدای چې دوژخیم جوړ کین او عز بالله خدای دوژخی دی چې په شپه دغه چی چې په دوژخ چی ظاهر عوام ته دا سخن در کی شیر چا وای نو خدای خو دوژخی نه دی نو چې خدای پاک الله په قران دغه په حدیث کې قران دی چې علی پر دوژخ شک شیر دی دی ورشنو چې خدای پاک دی خپل خو دی په شاور ته ثابت کړل جسم کې دا خود مجسمه اوس سی خدای په شکل درلود بیا نه چ پتو ژخ په شت چخي نو دا خود دوژخ کی نو خدای خود دوژخ نه دی چې په دوژخ خود په دوژخ باندې چخي ګوره حدیث خ درواغ کی است کی باران وای دا خبره د مليانو درواغ ده چې دوژخ چې دی په ورځ د قیامت باندې نو نه ډکیږي بیا خدای په قدم تک دا یات نو پام نشته دا یات نو پام نشه خو ځل تعالی تعالی خپل وای چې وتقول هل من مزید خود دوژخ دی ناری وای نو نو ګور اصلي دی هغه انکار له حدیث کی هغه حدیث او آیات پر رکشه شو له چالو تعالی په خپل د انسانانو ډکی په دې کې د قدم ز صورت چالو تعالی قدم پک شي کیږي د ژخ خو دی الله وعده ور سره کړی دا الله دا واجی خونو دروغ نه دی رښتیا اگر دخل ها خوندې وکی ډیر خوندې وکی هغه حدیث بر د بین وو چې دا نو دروغ شو ولې د آیات سره ټکر شو خو آیات وایي د انسانانو د پرانانو ډکوم او حدیث خو یې چالو تعالی په خپل قدم باندې ډکی نو بر په دې کې خود به مشکلات یو خدای ته فشار ثابت کړ قدم دی ورته ثابت کی او بل چې څه وکړل بل دی خدای دوژخ کی او دوژخ ته ورواچو د خدای فرج په دوژخ چې کړنه عوذ بالله او خبره چې د ګور ګرد غلطه د گمراهی ده ان عوام چې ځینې ځکه برادر د ماجد پلاته شک و دري چې اچي ورته وای هغه صد د پي مغ جی کیږي دا خدای هغه رقم پلا دی مغ جوړ شو دا رقم خبره دغه رقم ده وعدم صادق ده چې ډکوم دي دغه مکالمه هم صادق ده چې علاوه دوژخ سره کی نو هغه د ډکه دوه مسالې څه سو هغه په هغه حدیث باندې سو چې ډکیږي پر هغه سوال وای ریږي کوم سوال چې نو دا خو په قدم سره ډک شو دا خو په انسانانو پرانانو سره نو سره جواب ادا دی چې قدم دنن د وژخت الله نور اچي لکه هغه ګونی او بوتل چې سړی په لاس سره راکشه کړي نو کوم دي چې لاس یې په بوتل چخ کی خو ما ته تصرف یو کې چې کشه کشه برادي د خپل پر ډاکټر شادي تر خپل را لشیان په دا مضمون خو فائدې است نو پاته هغه سوال شو چې خدای ته خو نو پر ثابت کړل خدای نو پر کله درلود دا خو جسم شو موږ وایي جسم نه دی الله عز وجل بصیر دی لدونکو دی مسترګ لري دا غره کم سترګی دی لکه زموږ الله خو سمیع دی اوریدونکی نو داسې غوږونه دی بل یداه مبسوطتان په قران کریم کې الله دواړه لاس غوړول دي په دواړو لاسې به شي کافر مسلمان دواړه پر سترخان باندې مریض نو الله داسې لاسونه لري جسم خو جلا دی جسم خو تپسه تړي الله تعالی چې قدم لري دا د متشابهات څخه دی زموږ عقیده دا غدا چې قدم الله ذکر کړی دی په حدیث کې دی نبی علی السلام ویلی دی دا ثابت یو لره مگر کیفیت دا چا پلار نشي بیانول کما یلیق بشانه دا لا د شان سره چې مناسب هغه قدم دی چې خمه خو وجود سپشه جوړې لکه د انسان چې براو د خو د مجسمه او څخه سوال الته د مجسمه او سره اگر زیات کې د حدیث انکار پکې د بخاری او د مسلم انکار پکې نو په دا مضمون کې دا استه اوس پوهه دله چې سوال دوه ورغ برق شي یا پلا پر هغه ځای شي چې لاره نغله موږ امتلا خو راځي په هغه حدیث کې دا ثابت ده چې امتلا او د کول رااله سوال بیا راګرځي چې دا خو نه په چا نه رااله په انسان او په پیرانانو باندې د خو په قدم سره موږ په قدم نه د قدمي ورن لیستلی نه دی قدم مازه تصرف کی دوژخ سره چختان د اصل کابوتل سره کښه کړه د خله شیر او وتل دغه رقم سچ بارم دی بر ناری وی چیلای میکنو به تر اعظم د قران کریم ترجمه ته دتنو وس پسې چې دی دا آیت کریمه دی و ازلفت الجنه تا دا غزاسنو اغا دا متقیان حال شروع کیجه دا او غزاسخی چه لقد کن تا فی غفل لکن نغوخ دا اغا کپیرانو دا پار خطابو دان وز اغا مومین چه دل تراغلی دی اغا شع عمال چه کل یا خیرت که دا سرت سنگ کیجه الله عز وجل فرمای و ازلفت الجنه تو و ازلفت او رانجده بکرسی الجنه تو جنت دا برانجده کرسی للمتقین دا پار دا متقیانو غیر بعید چلیری بنی بخی بدل داس نجدی دغه نجدی کدل د جنت حکیم ول مت رحم الله و ادوار کم کدایس کدا د حساب د کتاب پزای کی چې تر وصل حساب کتاب ندی پاره سوی نو د جنت چدی هغه د سرا نقل سرا سد دی او خاطر نجی سی وشکاره کی برای چې ما ز خلاص د جزه بیت زیبره ادینو بردا حساب کتاب خلا پر وغه مرز کی سه پاره کړی چې بل په میدان ورتلی چې دا سره کم زای دی نو وزلفت گور دایو نعمت الا ورانی دیک لسی چوک الجنه تو جنت للمتقین ده پاره ده متقین و دغه فرهیزگاران چې په دې دنیا کې د کفریات او معاصی او سزان ساتلی غیر بعیدن چې حلاکون د جنت به دي چې لري نو نه به خدای ته نږدې په سترګو مرمیش دغه سرتره نږدې کړی شي دا نو کم چیم دی یو سره چې دغه د شمال حساب کتاب الا خلق نه دی خلاص شي د متقین ده پاره دلته په حساب کتاب کې لازم او ښکارا چې التزیه په مضمون کې دای شي بارت څنګه په سیورته وای هاذا ما توعدون هاذا دا خو ما هغه شی دی د جنت وشکاره کې برای اشاره برای دا هغه دی توعدون چې تسره وعده کې دله سرکم لکل اواب حفیظ چې دا د هر هغه چا د پاره دی چې هغه اواب رجوع کوونکی و الله ته او حفیظ ساتونکی د ټول احکام د الله تعالی پر غو باندې ساتنه کې دا هغه شی دغه دی چې سره به وعده کړي چې هر چا کني عمل وکړي دغه جنت ورکول کې هغه دغه نو دی بارت تلواری سی دا چوک دا متقی چی ایسی جری ساب کتاب خلاسوی ورزم دا یو سورت چی جنت ورترال بل احتمال وی دا دی چی ساب کتاب خلاسی دی چی ورزی و روان دی پا داغ وقت که علاو تالا دا جنت ورترانیجی که سنگ رنجی که خود دی علی پاری غصوی دی ورلا روار علی پا خبر پوز شوی نو جنت دا تش دغش کاراس و نجدیش کاراس بارا چی دور بای داغ آغا دی چستی سر وعدا کول که دا بارا خورن آغا حکم سیورتا کیش پسی اف آیات که رازی چو او دو خولو سلام دی ورنه نفسیرون پا مزمون نو پای دلی دا ازلاف را نجدی که دل دا جنت و خلقو تا دا جانتانو تا سنگ که ریاتر حساب کتاب پا میدان که چلا دی دی جنت و الاپا کرتا را نجدی که داسی لکه آقا دا چلویزم پر پرده چه اوشی را نجدی که ورتا داسی که دا ورتا را نجدی که برا ورتا وای چه دا آقا دی چه هستی سره پا دنیا که وعده که دل چول ارد چاکا نیک عمل وکی او حفاظت که دا جو وکی بیای کفر و نکی ناغه تو ورکی که دایس په مزمن پوسی بارب صورت وای چې اونو بو ود خلوها دا نو دا معنی څه چې یعنی دې ته بره وعده ورکړ چې بره به نور نه نوزید ود خلو څه دا مطلب دی بل مطلب دا غو چې یا چې حساب کتاب خلاص شوی دی دی روان دی جنت ته ځي دا چې ورسېدل نه دی جنت ته دا چې وته رانځي جې کړسي دی اجي ور روان دی بره نه الله تعالی ورته چې وعده در سره کده دغه دی دغه خبره چې ورته کې دی ورته راورسی چې راورسی بره ود خلوها دی په سیب سره ځي په ترجمه کې نو پسې الله پاک فرمایي وای ودی ته بنو وویل چې در حزاده مخه بنو دا ور سره کشیل چې نو ودی ته وویل سي چې حزاده دغه خو ما هغه شی دی توعدونه چې تسره وعده کول کې د په دنیا کې څنګه وعده کې د په دار کم لپس لکل اواب حفیظ لکل اواب چې دا و هر رجوع کوون کې دی ار هغه شخص چې په دې کې رجوع الی الله موجود دی نه دا انسانان فرق سره لري په چا او چا کې رجوع الی الله موجود دی په چا او چا کې نه لکه دا وسی بد بختی دغه ده د لمونځ چې وسی لویان خلک دی اکشنیان په واس دی زغلی چې جر جر څوک لا سره دغه سونه زغلی کپ بلکې مشتي کپار چا کې مشتي وس په دې کې انابت الی الله نشته من زه پرځه کدارې وکی دا دعاوات خدا تاثیرات پر ته چې سړی کښینه کښنه به نه په پیر خدای چې عادت پرونه سی وخت بره پیر جدا وس په شاده چې کوم چې لاسونه مده نیو دې په خپل ځل کې ځان ته جواب جوړی چې تاسو څه شری چې موږ کوو بارد د کې قرار قرار دغه فکر پیدا کیږي چې دا خو موږ محتاج یو خدای له تعالی څخه شیان غوړ دغه انابت دی د په خوانی خلک چې نه ولاړېدل د دغه وجه څخه چې دا انابت پر عبارت پیری د علماء خبره منله وس چې خلک د دعاوات څخه زغلی خو دغه منافقان په بسیج لکه دا وس چې مقصدر ته وکړي چې منکر حدیث دی د بخاری حدیثونه دی دا رقم درواقي برای دا کې زبې خلک جوړ کړی دی دغه په بسیج چې په ځل کې کافرون چې رسول چې مریب نو والمناع للخير معتج مريب خلق فشك اجي اخفضك بس انابت نرازي بدك سنغراش په سجده کې چې مقبل ځای دی، په رکوع کې چې مقبل ځای دی، دعا ځای چې راځي دی، په اواز ځغلي وسدلته خو ور پرده نه دی، بل نمبر می په پسې بس غاسه د ماجه ته وځي دا خاصه د دسې زیر لکه لکه کشي چې یا پلا په دروازه کې ودریږي د سیو ګوري بیا د سیو ګوري بیا پرده د سې کې بدا سپ زحمت د سب سایت راځي مگر سلام چې وګرځي دی پرده رقم ځغلي کأنهم حمور مستنفره فرت من قصوره ته چې وتورې دا غره کم په اواز هغه انابت غټ شي دی او واب رجوع په دغه رقم په سوري کې راځي كل أواب وهر رجوعك ممكن تشرجوع وآلات لري حفيظ أو أغا ساتون كذلك الله تعالى داغ أحكام وحدود دا ساكي ثلاثة نورك من وام دا أغا چا دا فارة دا أواب سبدل راولي چا دا أغا چا دا فارة خشي چا غبيري دلي الرحمن دا رحمن ذات سخ بالغيب پنل دلو شورتوا چا الله تعالى تاج دلي دي يا پسترگو ندی سوی پا غرش دی اللہ وری دلی دی یو خدا اللہ نم دی یو اللہ پخپل یا جب جی وروڑی دی یا اللہ تعالی سور وروڑی دی یا نسنگی مانی وی پر یقین می دی زما عقل وی دا جهان بی اللہ نچلیش پا خبر پوست وی دا کور نظم پخپل نچلیش دا غد یا ورس چی دا المر کنٹرول یا دا غد نکیش دا یو متسرب التلی دی چی زما عقل ومنی اگر چی پا حواسی من دی دلی پر غیب زما ایمان دی نو هغه څوک دی خشیه چې دی بیره دلی الرحمن د رحمان ذات څخه سونه ښه جمله ده د رحمان ذات بیره دلی دی ګوره قهار نه کوي قهار نه کوي چې د قهار ذات بیره دلی الله په رحمانیت کې چې الله خو مهربان دی مګر خدای د الله سره دونه رابطه لري چې د رحمان ذات څخه بیریش چې د رحمان خو نه یوازې د رحمان صفات نه دي کنه الله تعالی په رحمان د فیاض کې چې یعنی مطلب ته بیره وکړه الله رحمت خو مخادر باندې کې دغه اشاره ده خشیه چې دی بیره دلی الرحمن د رحمان ذات بالغیب په نه لیدلو وجاء بقلب منیب وجاء او درا تکړی بقلب په دسی رسره منیب چاغه انابت ولای رجوع کوم کې انابت او هغه عبد واره ورجوع ته وای نو چې دی منیب رجوع کوم کې د الله تعالی او طرف ته دغه سجره د الله او خاطر وړي ام خشیت پکې کړي هم انابت او رجوع پکې کړي په دغه سجره د الله تعالی ته ودرې دي نو په دنیا کې چې سره وعده کړه په دغه جمله یو وعده کړه چې جنت چا د پاره دی د هر او به حفظ د پاره دی د چا د پاره دی من خشیه رحمان بالغیب چې الله سپږی بیره دلی د چا د پاره دی وجاء بقلب منیب چې الله تعالی ته ډیر تابعدار ډیر رجوع کوم کې زړه الله تعالی ته راوړي دا خبرې چې ورته وشي جنت ورته رنج جسوي دی دا جدي ورورسه ده وس د الله د طرف قومند دا سي ورکوړ کیږي امر به ساجري او دخولوها ادخلون ور داخل سي هوا دا جنت زين نه نوزي بسلام فسلامه کاسره هیڅ بیر التنسته هیڅ پښتنه وګر ویژن نسته چې سیف تسنګ راغلی اس په دنیا کې کایو پارک ته ورسي البته بیا د حکومت دغه ګرځي هغه محافظین برای کارت ته چاڅ غواړي برای ټیکټ چې کوم دی پر دیوال راوښته څنګه راغلي نو بیره د شری سره ورسرای چې ورنه نوځي دلته به بسلام وکړ په خبره پوسو اس د هیڅ چا پښتنه ګرځېژن یا تهدید البته نه دی متوجه او بل سلام خدا دی چې خپل چې دی ورځي خوم د الله تعالی د طرفه پر دې سلام وایي کړ دی خپل په منځ کې سره وایي یو تر بل سلامونه کیسه داخل سي هوا دغه جنت به سلام په سلامت یاسر ذلك يوم الخلود ذلك دغنو چې دغه دې ته خب امر وسی چې ورنه نوځي دغنو یوم ورځ الخلود د همیشه تو دغنو هغه د همیشه تو ورځ چې بیا د زوال نه لري د دنیا ورځ خو خلاصیږي د دنیا ورځ خو بر المر وې جمع شمس باندې دغه ورځ دغه اخرت ورځ ده چې جنت ورنه نوتی دا برای یوم الخلود د همیشه تو ورځ بیا نو سره نه دی راوځي ځنی چې وخت ختم شي نه پکې سپینځري کیږي چې برای وای مرس سپینځري څه د خواهشات وایو دي ابد الابد پر خواهشات د اسپور خاص خوندونه د عقلیه د اگر د نعمتونه د په مرزي کیږي چې د کوم نعمت څخه استفاده کوي هغه کولای شي فسیال او تعالی دغه خبره د نعمتو بیانې وینو لهم دیلر چې دا جنتیان تور نه نوځي دا متقین لره ما هر هغه څه دی شاونه چې دی اراده کوي چې دی د کوم شی وغښتنه کوي اراده کوي دغه ټول دی ته موجود دی لهم د پاره دی ما هغه ټول شی دی شاونه چې دی اراده کوي فيها په دا جنت کې چې کوم شی دی غواړي ولدینا مزید ولدینا وزمش په نیاز باندې مزید زیاتوب هم سته مزید ذکر کی هغه هغه شی دی چې د دې اشتهان نه دی د دې اشتهان نه دی غشتور ده خوند نه دی لیدلې مثلا انار او دا نوري میوه چې د لکناک دی انګور دی توت جی فلان و فلان دامی وی خو گرد په تفصیل سره نس یاد لري د دې خو په دنیا کې د خوندونه سکلی دي نو خود به پلاو ملټی را بل پلا به یو چې کېله بل پلا به کوپړه بل پلا به پلا نه علاوه زمش سره وزیر دم ستا چې د په زین کې لانه دی هغه ولر وکړو کدای اس په خبره اوس پیږي الته په قران کریم کې آیات کریمه دي الله فرمای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قران کریم کې آیات کریمه دي په سورت السجده کې ولا سم نمبر آیات وي فلا تعلم نفس اټس نفس علم نه لري پر کوم شی باندې ما اخفي لهم اغه چې پټ سی وی دي د پاره په جنت کې د په ځین کې لانو ورګځاله د پاره شی پټ کړی دي چې هغه نو چې من قرت اعیون د سترګې یخنی د چې دا ورته ګوره سترګې په خیر دغه شیان الله ورته پټ کړی دي اغه نعمتونو منځري دي دا ولي جزاء بما كانوا يعملون الله اذا جزاء بدل د په اغه سره چې دی عمل کاوه په قران کریم کې ګوره ما پر سر سجده کې دغه سی وای چې د دې د پاره پټ سی وی پټ سی وی څه معنی چې نه دې فکر نکي الله به پر راښکاره کې چې دا غلي دروخ او هغه به د سترګې ورېخي دا شپان به پر اخلي نو هغه آیات او دغه آیات هم چې ولدینا مزید د دې مزید هغه شیام راځي چې هغه پټ دی په ځین کې نه ورګرځي په حدیث شریف کوم راځي دا هغه رقم چې په جنت کې چې دی ما لا عین رأت هغه شیان چې سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت نه غوږ اورېدلي دي ولا خطر علی قلب بشر نه د چا پر زړه راڅرخېدلي دي نو یو دغه څه نمونه چې شته په دې دنیا کې حور موږ لیدلي دي خو یو نوم اورېدلي دي د حور هغه تفصیل چې دی ویني ورسره لاس تر غاړه کیږي هغه مزید دی الله پاک وایي دغه حدیث شریف کې راځي وایي دا حور سره چې دی یو ځای سي حور ورته وایي بروي انا من المزید برای موږ هغه د مزید څه خو معنی است خو قران کریم په یاد ترجمه خو دې کړ مزید چې الله یاد هغه موږ یو معنی نور نعمتونه خو الله تعالی د ذکر کړی او چول ولا لدينا مزید مزید مزید دغه چې وسې دا ولیدل دغه سم مخلوق دغه په جمال او شایست حور عین مانا سپین سترګوري چې سپین سپین شریزی دي او ام سترګې غټې دي دغه سترګو غټوالی دا چې دی په انسان کې د ښه صفات د جمال صفات دي نو دغه بارو ته چې موږ د مزید څه کوي بل د الله تعالی چې در خمول داسې او د دلی هغه د الله تعالی د جمال مشاهده خو نو هیڅ نه کړې پر دې دنیا باندې هغه د الله تعالی د جمال مشاهده د په مزید کې داخله ده ولدینا مزید چې علاوه زموږ سره مزید سته په هغه بل آیات کې ویل چې علاوه موږ ورته پټ کړی دي چې معنی نن به خود دغه څه وي هغه تفصیل چې دی هغه یو رقم د تنه دی معلومه هغه چې دی د حرو په غیر ورلی بره معلومی هغه ورته هغه مزید موږ یو د الله دې در چې د وکی عملی چې د وجود دی بره بده معلومه شي چې د ټول دنیا او د جنت نعمتونه یې خواته کې د الله تعالی دې در هغه چې دی هغه پر بل خواته هغه پر درو د ټول جنت نعمتو له هم هغه دغه څه یو شی دی چې دا نور به برای یې چې دا نور نعمتونه د جنت غیبه برای یې سره او تلفه چې درک دوغه نه خوند پروت دی نو تر دغه ځای پورې ګوره د چا حال شو د متقیانو حال شو پرون چې په درس کې هغه بیا هغه د کافرانو حال بیان شوی و نو لهم د پاره د دوی ما هغه څه دي شاونه چې دوی اراده کوي په هغه د جنت کې ولدینا او زموږ په وړاندې مزید زیاتوب هم شته چې هغه چې دوی د اراده نه لري الله تعالی زیات ځان څخه زیات ورکوم چې ما هغه لکه د الله تعالی جدار یو دوه څخه دینو وتر دغه ځای پورې د نن درس دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله تعالی جز موږ نصیب کړي الله دې موږ تستراح کړي.